uważnie słucham i wierzę. Mam serca milion uderzeń, do bólu z nim szczera bywam. Otwieram się i odkrywam mnie. Dobrze robię czy niedobrze, kto sensownie mi odpowie? Kto sensownie mi odpowie, kto? Na kto? Kto? Może ty? Oh, no, no, oh, oh. Dobrze robię czy niedobrze, kto sensownie mi odpowie? Czy nie dobrze, kto sensownie mi odpowie? Dobrze robię, czy nie dobrze, kto sensownie mi odpowie? Dobrze robię, czy nie dobrze, kto sensownie mi odpowie? Mamy taki plan na życie: zimą muzycy, latem rolnicy. Mieszkamy sobie tak, jeździmy w trasy, tylko we dwoje, jesteśmy w związku z tym bardzo kompatybilni. Mamy własne studio, sami sobie wszystko robimy. Tak Piotrek opowiadał w wywiadzie dla Halo tu Polsat. 3 płyty. Bycie zależne, wydane w 2018 roku, zdecydowana mniejszość w 2023 i ten trzeci album, który sam Piotrek, jak mi powiedział, uważa za swój najlepszy. I ja również uważam, że jest to najciekawsza, jak do tej pory, najdojrzalsza propozycja ze strony Bajki. Czas końca złudzeń. To jest naprawdę świetny duet. Ocencie jeszcze 2 kawałki z tego albumu: Burzowa i mój ulubiony, zupełnie inny, mniej gitarowy, a bardziej trip-hopowy, z bębnami, które budzą moje skojarzenie nawet z Massive Attack, Kopciuszek. Obawiam się, że świat żywcem mnie zje. Tak wrze i wrze, ugotuję na amen. Opieram się, rozpytuję, kto wie, czy jakiś jest sposób na przetrwanie. To była sympatyczna, mądra i nieregowa muzyka z nowej płyty duetu Bajka Czas końca złudzeń. Ale to jeszcze nie koniec prezentacji polskich dźwięków w dzisiejszej strefie Dread. Bardzo szanuję działalność Tymona Tymańskiego, bardzo lubię Kury. Ich kultowa płyta Polo Virus należy do jednych z moich ulubionych polskich produkcji. No i niedawno Kury wydały swoją nową płytę Uno Lovis Party. Uwielbiam ją. Dzisiaj wybieram się na warszawski koncert Kur do klubu Hydrozagadka. Was również na to namawiam, a tymczasem z tej nowej, świetnej, szyderczej, prześmiewczej, ambitnej, poszukującej płyty wybrałem dla was kawałek Leki Leki. o pierwsze, bo mówi o bardzo ważnym społecznym problemie, którego doświadczamy również my w Polsce, w naszym nowoczesnym społeczeństwie, a nie mówiąc już o takich społeczeństwach jak społeczeństwo na przykład amerykańskie, a po drugie, że jest to naprawdę dabowy, psychodeliczny numer, czego po kurach się akurat nie spodziewałem. Gościem tutaj jest Kosma Tymański, syn Tymona. Posłuchajmy. Leki, leki, leki, leki, na wszelki skutek ciągle sieje. Leki leczą lęki, lęki, by miały skutek wciąż je, je, je. Leki, leki, leki, leki, na wszelki smutek ciągle sieje. Lękarz daje je od ręki, by miały skutek wciąż je, je, je, je. Łykam asertyny, wraca mi głos, rzucam o zębik i chudnę o włos. Rispole rządzi, Azolof to sztos, medikinet łatuje wprost w nos. Karmazepina osłabia mój cios, lamotrygina kształtuje mój los. Synefryna wyszepie jak koks, nitazyl i xanax uwolnią od trosk. Leki, leki, leki, leki, na wszelki skutek ciągle sieje. Leki leczą lęki, lęki, by miały skutek wciąż je, je, je. Leki, leki, leki, leki, na wszelki smutek ciągle sieje. Lękarz daje je od ręki, by miały skutek wciąż je, je, je. Przepisał. Bujam się na żyrandolu, 60 antidolów, potem 9 dołów. Twoja dupa na dołku. Doktorek rozpina rozporek, kiedy mówisz mu: proszę pomóż. Para recepty, farmasekty, parasajty przysyły dziadkom się do renty. Czek, czek, 6 rano, kolejką do okienka po argumenty. Łapcia, łyka, łyka, łyka. Shitgun dla stania. Łyka dalej, łyka. Zwraca się i śniadania. Za te lęki, no dzięki, dzięki. W duszy zdrowoty było, nie, nie. Leki, leki dla chłopca i dziewki. Oni mi je dają, ono je. Bye. To jest Strefa Dread na antenie Trójki. Przypomnę tylko, że rozdaję dzisiaj dwie podwójne wejściówki na tegoroczną edycję Get Up Festival w Bydgoszczy, która odbywa się 21 i 22 listopada. Mail kontaktowy to Strefa Dread, pisane razem, @polskieradio.pl. I na dzisiejszej playliście pozostała mi jeszcze jedna krajowa pozycja. Tym razem będzie to jeden z moich ulubionych polskich producentów dubowych, zawsze poszukujący Muni. Tym razem podesłał mi swój nowy singiel Gypsy Lullaby, czyli cygańska kołysanka. Posłuchajmy kołysanki, ale nie idźcie jeszcze spać. Thank you. nadszedł czas na wyjątkowych mistrzów. Niedawno zachwycałem się nowym albumem duetu Sly & Robbie z Johnny Clarkiem. Choć duetu Sly & Robbie z prozaicznej przyczyny śmierci Robiego nie ma już od kilku lat, to ciągle wykwita jakaś nowa, piękna muzyka. I tak jak płyta z Johnny Clarkiem była wielkim odkryciem, tak jest również z płytą Ex Uhuru, która oryginalnie nagrana została aż w latach 90. Następnie w jakiś niezauważony sposób ukazała się w 99 roku, by teraz powrócić w glorii i chwale na wydawnictwie winylowym, wydawanym przez Taxi Tabu One, francuską wytwórnię odpowiedzialną za promocję Sly & Robbie w ostatnich latach. I co mogę powiedzieć? To naprawdę dla mnie wielkie zaskoczenie. Nie wiedziałem nawet, że taka płyta kiedykolwiek powstała, a muzyka na niej zawarta jest naprawdę bardzo intrygująca. To jedyny album, który ponownie połączył Michaela Rose i sekcję Sly & Robbie po złotych czasach ich wspólnej pracy w formacji Black Uhuru, a były to lata 78-84. Jednak panowie nie starali się przywrócić tutaj starego brzmienia Black Uhuru. Spojrzeli w przyszłość, a być może wtedy, w latach 90., w gorącą teraźniejszość, w kierunku Afryki i w kierunku tanecznej sceny Stanów Zjednoczonych. Słychać tu wszystkie funkowe inspiracje muzyki, która wtedy kwitła w Stanach Zjednoczonych i objawiała się tysiącami płyt i imprez. To spojrzenie w kierunku Afryki. Usłyszymy tutaj Raya Lema grającego na klawiszach i genialnego, nieżyjącego już saksofonistę Manu Dibango. Niezwykła historia wydobyta z niebytu dziejów. Coke is a joke. Kokaina jest dowcipem. To moja pierwsza propozycja z tej płyty. You're moving slow. That Słuchamy wielkiego odkrycia po wielu latach, wspólnego albumu Tuzów Reggae z Jamajki, Michaela Rose, kiedyś z Black Uhuru oraz najsłynniejszej czarnej sekcji rytmicznej Sly and Robbie, Ex Uhuru, tak nazywa się ta płyta. Słuchaliśmy Coke is a Joke, a przed nami jeszcze dwa numery, Come Home i Już Dub Master. I tutaj pojawia się właśnie w pełnej klasie Manu Dibango i afrykański puls. Come on, Jamaica, come speak. maximum respect to each and every one. This is David Dredd of Steel Pulse in the house, giving tribute, honor, and deliberation to the Polish National Radio. Bigging up those and straight for Dredd. Everything is Chris and Corey. Yes, Steel Pulse says so. Nadaje Strefa Dredd i kolejna perełka wygrzebana z wielkiego zalewu nowych singli, które co tydzień spływają do mojej skrzynki. Pochodzący ze Szwajcarii Elijah Salomon właśnie wypuścił swoją nową płytę zatytułowaną Essence. Ten album promuje singiel All Night Long, świetna dancehallowa, taneczna, afrykańska wibracja. Towarzyszą mu dwa afrykańskie głosy. Pochodzący z Konga wokalista i multiinstrumentalista Chado Evans oraz producent i wokalista z Senegalu Big Zay DM, którzy dodają pięknego smaku tej płynącej i rozwibrowanej muzyce. Sprawdźcie to. W strefie Dread wyjątkowo mało typowo sound systemowych brzmień i utwór, który za chwilę tą pustkę w jakiś sposób wypełnia. Ras Aya i Cultural Warriors, niezmordowani pionierzy i promotorzy dubu ze Szwajcarii na Herbal Rhythm, ziołowym rhythmie, wydanym właśnie przez Evidence Music. Ten kawałek opowiada o korzeniach. The Roots. Stop us now. the tree with the branches, bringing fruits within its season. Rzuci się pseudonim artystyczny Mista Savona, niewielu ludzi będzie go kojarzyć. Gdy rzuci się hasło projektu Havana Meets Kingston, sytuacja się zmienia. Mista Savona na wydanym przez siebie nowym singlu przywołuje perłę jamajskiej klasyki, utwór, który powstał w 1973 roku na bazie wspólnej produkcji Lee Scratch Perego i Augustusa Pablo, a zaśpiewali The Gatherers. Klasyk na nowo zaśpiewał Anthony Sanji Davis z Jamajki. Człowiek może żyć 100 lat lub dłużej, przez lata nieskończony wynik, nie tylko słowami swoich ust, ale również rozmyślaniem swojego serca. Nie tylko słowami swoich ust, ale też rozmyślaniem swojego serca. Rastafari, yeah. Not only by the words of Never mean what they say, never say what they mean. A lot of talk, a lot of talk. Not only by the words of our mouths. Mista Savona, Words of My Mouth, jego najnowszy singiel. I w takich korzennych klimatach jeszcze pozostajemy, bo oto przed nami nowy projekt Dub for Eva. Polska publiczność reggae doskonale kojarzy belgijską formację Pura Vida, która w pewnym okresie czasu, kilka lat temu, regularnie pojawiała się na ciekawych koncertach w naszym kraju. Występowała również jako backing band, na przykład z Lee Scratch Perrym we Wrocławiu czy z Lee Kongos w Ostródzie. Zespół niestety rozpadł się jakiś czas temu z wielu powodów, między innymi zdrowotnych, i wydawało mi się, że tak jak to w życiu bywa, należy tą nazwę zapisać już w historii. Tymczasem Puraman, charyzmatyczny lider Pura Vida, powraca z nową muzyką i bardzo mnie to cieszy. Ten projekt nazywa się Dub for Eva. To duet. Puraman i nowa w mojej orbicie dziewczyna, basistka Eva. Razem tworzą nową muzykę, zaczynają występować i polecają się całemu światu. A dźwięki, jak zawsze, pochodzące z tego magicznego studia w belgijskiej wsi, brzmią oszałamiająco, jakby były stworzone kilkadziesiąt lat temu gdzieś w jakimś małym jamajskim studiu. Posłuchajmy Aligment Dub. Oddaję Was w ręce Puramana i Eva. I to by było na tyle w dzisiejszej Strefie Dread. Żegnam Was, dziękuję za uwagę. Polecam podcasty poprzednich audycji, jeżeli ktoś zetknął się z tą muzyką, na przykład przypadkowo, jadąc w nocy samochodem, czy pracując na nocnej zmianie. To była Strefa Dread, jamajski głos w Twoim domu. Do usłyszenia, jak zawsze, w nocy, z soboty na niedzielę, od 2 do 4 w Trójce. Mirosław Maken Dzięciołowski.